हो, पुलकित हृदय का हर्ष हो, तुम हो समर्पण का शिखर, तुम हो समर्पण का शिखर, तुम ही मेरा उत्कर्ष हो, तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मेरी भावना की तुम कान्हा जीत मुझ में धड़कते हो तुम ही, मुझ में धड़कते।